आ गए शबाब के आंचल संभाली, दिन आ गए शबाब के आंचल संभाली, होने लगी है शहर में हलचल संभाली, दिन आ गए शबाब के आंचल संभाली। चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है, चलिए संभल संभल के कठिन राह इश्क है, नाजुक बड़ी है आपकी पायल संभाली, दिन आ गए शबाब की आंचल संभाली। सज धज के आप निकले सरे राह खैर हो, सज धज के आप निकले सरे राह खैर हो, टकरा न जाए आपका पागल संभाली, दिन आ गए शबाब चल संभाली। घर से ना जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, घर से ना जाओ दूर किसी अजनबी के साथ, बरसेंगे जोर शोर से बादल संभाली, दिन आ गए शबाब की आंचल संभाली, होने लगी है शहर में हलचल संभाली, दिन आ गए शबाब की आंचल संभाली।